شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون. سلام، سلام بر روی ماهتون. انشالله حال احوالتون خوبه خوبه. بله، تو فصل بهار به سر میبریم. بهارم که میدونیم، بله، اصلا خودتون مظهره بهارین گلگلیای من. بچه ها، شما که حیواناتو خوب میشناسید، کفش دوزکا رو هم میشناسید دیگه؟ نه، ببینم، کفش دوزک زرد رنگ دیدین؟ ندیدین؟ خب حالا امشب من میخوام یه قصه بگم برای شما که اسمش هست کفش دوزک زرد رنگ. انشالله بپسندید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه کفش دوزک کوچولویی بود که شبیه کفش دوزک های دیگه نبود. این کفش دوزک کوچولو به جای اینکه بالهاش قرمز باشه، بالهاش زرد رنگ بود. خاله سیاهی هم داشت. کفش دوزک کوچولوی ما خیلی شاد و مهربون بود. اون دوستای زیادی داشت. هر روز از صبح کیف مدرسهشو بر می داشت و از مامان خداحافظی می کرد و می رفت مدرسه. هر روزم تو راه مدرسه خانم ملخه و خانم پروانه رو می دید و باهاشون سلام و احوال پرسی می کرد و بعد از کمی حرف زدن، بله، بالاخره می رفت به سمت مدرسه. کفش دوزک زرد رنگ ما وقتی هم که وارد مدرسه می شد، دوستای زیادی داشت که منتظرش بودن. اما بچه همه دوستای کفش دوزک زرد رنگ قرمز بودن. کفش دوزک قصه ما از اینکه همه دوستاش قرمز بودن و اما خودش زرد بود، ناراحت بود. دلش می خواست اونم قرمز باشه. همش قصه می خورد. یه روز که کفش دوزک از مدرسه به خونه برگشت، مامانش دید مثل همیشه اون شاد نیست، خیلی ساکته. رفت پیشش و گفت عزیزم، چرا امروز انقدر ناراحتی؟ چی شده؟ کفش دوزک کوچولو گفت مامان، من دوست دارم قرمز باشم، اصلا چرا من مثل بقیه نیستم؟ مادر با مهربونی گفت چه فرقی داره عزیزم، همه تو رو دوست دارن، تو رو از خودشون میدونن. اما کفش دوزک کوچولو این حرف رو قبول نداشت. با گریه به مامانش گفت مامان، میشه رنگ منو عوض کنی؟ مادر وقتی دید که حرف زدن فایده ای نداره و بچهش همینجور داره گریه میکنه و قصه میخوره، گفت باشو عزیزم، نگران نباش، من الان تو رو مثل بقیه میکنم. اون وقت یه سطل رنگ قرمز از انبار آورد و بالهای اونو قرمز کرد. صبح که شد، کفش دوزک با خوشحالی از مامانش خداحافظی کرد و رفت مدرسه. در راه اول خانم پروانه رو دید، سلامی کرد و گفت امروز قشنگ شدم؟ پروانه با تعجب نگاهی کرد و گفت تو کی هستی؟ کفش دوزک کوچولو گفت منم، کفش دوزک کوچولویی که زرد رنگ بود. خانم پروانه با اخم نگاهی کرد و گفت نه، من تو رو نمیشناسم. بعدم راهش رو ادامه داد و رفت. خانم ملخه و خانم عنکبوت هم همین رفتارو داشتن. حتی دوستاش تو مدرسه اونو نشناختن، اصلا باش بازی نکردن. کفش دوزک کوچولو وقتی از مدرسه برگشت، دوباره با گریه رفت پیش مادر. گفت مامان، هیچ کس اصلا من نمیشناسه، هر چی میگم باور نمیکنن. مامانش وقتی حرفای اونو شنید یه کمی فکر کرد و گفت عزیزم، اونا تو رو با رنگ خودت میشناسن. الان که رنگت عوض شده باورشون نمیشه تو همون کفش دوزک کوچولوی زرد رنگی. من الان کمکت میکنم دوباره تو همون کفش دوزک زرد خوشگل بشی. فقط کافیه رنگ بالهات رو بشوری. بعد هم اونو برد حمام و کمکش کرد تا بالهاشو بشوره و دوباره مثل روز اول زرد بشه. از اون روز به بعد کفش دوزک کوچولو دیگه به خاطر رنگ بالهاش نه تنها ناراحت نبود، خیلی هم خوشحال بود، چون همه اونو با همون رنگ میشناختن و دوست داشتن. بچه های گلم، مهم اینی که هر فرم و شکلی که هستیم چی باشیم؟ مهربون باشیم، خوشحال باشیم، از زندگیمون لذت ببریم. بله، شما همگیتون خودتون همون جوری که هستین بهترینین. بله، بی خود نیست که خیلی دوستتون دارم، به خاطر شما هر شب میام و قصه میگم. فرشته های نازنین، آره گلگلی های من، انشالله که حتی شاکرم هستین، شکر میکنین که خداوند شما رو اینجوری آفریده، چون از این بهتر نمیشد. دوستتون دارم خوشگلای نازنینم. خدا حافظ.